Cause here comes the materialized and reinvigorated by the materialize the things that make it by the master. By the master. By the master. United in the high heart of evil. Why not? Made out of corners and traps and old generalization is a sensation. It got past the hip already, all the organization. Talking to feed on these no discrimination. Choose to only end up think of all their reaction. Blockbuster hit for any organization. No, their target groups feed the need for discrimination. And just to worry and the things of long-term reaction. This is the reason I come to a destination. Oh no, a world of mobilization, collective creation against creator. Because an European any system can be better. Because an European any system can be better. Because an European any system can be better. Because an European any system can be better. Man, it ain't fucking techno, man. The system's broken. I hope you guys have a receipt so you can take it back to the store. La hope, la hope. Yeah. Hopala hop. Okay. Here we are. Okay. Bikes Not Cars Festival, July 3rd, 4th and 5th, 2009. It's a mistake on the leaflet, but everybody see that, I hope so. You could check bikesnotcars.wordpress.com. When the war on cars begins, we will have critical masses, tall bike jousting, bike wars, bike fits race, alley cat race, workshop, repair shops, infomarket, bands, DJs. And for those who are interested with organizing, with managing the things, with helping, there is help needed with finding out what is all about. Today in Moli, Fanosade Strat 55, it's another Air Force meeting, front meeting, and today the main subject would be about Bikes Not Cars Festival, and also about other things, but I will read it soon. Anyway, today at 8, just after program, you could run there. Hoppala hop. Amstel Weinze Weg 134 on a Funkelijk Cultural Centrum in it. In 17 June, Le Club Suburbia from 9, Underground Indie Culture, Thief Mountain, Baltimore, USA. Sound Bloody Marvelous, a bit like Can Stuck in a Portal with the Velvet Underground. At Mumlin, Fio plus Fliolk from Germany. You could check www.myspace.com/Fliolk. 19 June, Gomebald, 15 years from 8:30. Le Grande Comeback, Hands Up Who Wants to Die from Dublin, Ireland. Gunnebald, Rubbermaid, Pansy Est Karina, Wolfling, Kanipchen, Fit Controller, and Mark Don Marco, and DJ Waikiki, Wolf Plume. 20 June, Vedada Sound System, door at 11 till 4 in the morning. Roots and Culture, Simon Yabin Sound and Selecta and Floor from France and UK. You could check www.myspace.com/Vadada Sound Music. And 22nd June, Le Club Suburbia from 9, Underground Indie Culture, Pocahontas from US. Female Psych Duo, Toodling Not Out, Acid Rock Rhythm with Wordless Chorus of Abandon and Power Vocals, extrapolated from Hypnia Jonic, 1980s pop. Sun Arau from USA, Long Beach Dragged Out Mantric World with Soul Psych. The Poodle Parade from Utrecht. Okay, that was it about Oki. Jeśli Okay, that was from Leaflets. Oh yeah, 27 June, Rebel Sound Clash up, and there would be playing the X, the Leaf and Life and DJ, and Rebel Up DJs and DJs at Oki Amsterdam, Amstelveenseweg 134. From 8:35 euro profits go to charity. It's very worth to see the X live and DJ. Okay. Okay, we go on with the agenda. Rospol Solidarity Camp. Please could you forward this information to anyone you think would be interested and prepared to take action in the Netherlands. Yesterday, that's I think old news, yesterday 11 June, a local fisherman's boat was boarded by four masked men, almost certainly Shell security, while he was fishing at sea in Mayo. The two fishermen, who are very active in the campaign against Shell, were held at gunpoint for 90 minutes and then their boat was sunk. They were able to use their lifeboat and were later rescued by someone who responded to their Mayday call. See press release below. This is the latest escalation in events in Ireland. The situation is getting increasingly serious. The reason I'm writing to you is because at the moment one of the weakest links in the Shell operation is a dredging company from Holland called Van Oord. This is the first time they have participated in the Corrib gas project, and we are hoping that if pressure is placed on them here and internationally, they may pull out. Their work will only be ongoing for approximately the next month, so it is vital that pressure is applied now. Below are details of the company and their offices. There are a number of offices in Holland and addresses can be found at www.vanoord.com. If you can do any solidarity actions or simply translate the email below into Dutch and get people to write to Van Oord, it would be super appreciated. This is a request for people to put pressure on Van Oord to help force them from Broadhaven Bay. Van Oord is the company contracted by Shell to carry out dredging work for the offshore gas pipeline. Today, when activists from the Solidarity Camp occupied one of Van Oord two dredging machines, to regain the ball, they were met by severe violence from Shell security aboard the ship. One protester was thrown overboard by two security guards. You could see YouTube's video. All links on indemedia.nl. Following this incident, the Van Oord ships stopped working and left the area. Despite official statements from Van Oord claiming that they left due to bad weather, a Shell security guard told people that their departure was due to protester action and that Van Oord were unwilling to work with the reckless Shell security and endangering protesters and compromising workers' safety. Van Oord pride themselves on having high health and safety standards, see below. They have stated that they do not want to work in the area if there is trouble. It seems likely that placing pressure on the company may help persuade them to halt their work in the bay completely. Below are contact details Van Oord. Please get in touch with them, letting them know that people are aware of their actions in Broadhaven Bay, both their complicity with Shell security violence on their ships and their role in the destruction of the Broadhaven Bay special area of conservation. Van Oort's website statement on their safety protocols. Safety is a key indicator of our success. Their Quality, Health, Safety and Environmental Department also records accidents, incidents and near misses, monitors corrective actions and conducts inspections on all health and safety matters. It may be good to ask to be put through to this department when calling. Also, every year Van Oort present two safety awards, one of a project team and one for the crew of the vessel. Both have demonstrated their desire to invest in a safer future. Yeah, I will read press release. Press release, Thursday, 11 June. Local fisherman's boats sunk by masked man in battle against shell. CO Mayo Island. Early this morning at 2 a.m., two fishermen, Pat O'Donnell and Martin McDonnell, were at sea on their boat, the Lona Isla, when it was boarded by four masked men and sunk. Both men are currently in hospital after having to be rescued from Broadhaven Bay. They are highly respected members of the Aries community, neither of whom are able to swim. This is a sinister move in the battle between Shell and the local community in this remote area of CO.Mayo Island. This mercenary-style attack on local men is a grave escalation of the situation and should not be taken lightly. The private security firm IRMS is an outside force hired by Shell. Individual employers of IRMS have links with fascist groups in Eastern Europe, and the firm has consistently suppressed, intimidated and hospitalized the local community. Despite this, people continue to resist the project, with protesters boarding dredging boats twice in the last week. This morning, six people were arrested in the bay whilst 14 kayakers attempted to disrupt work. This attack comes in the week when Shell made an unprecedented pay out of $15 million to relatives of the Ogoni 9 for malpractices in the Niger Delta in the early 1990s. Shell have not learned their lesson. Violence against the Aries community is being used to force through this project, just as violence was used against the people of the Niger Delta. Maura Harrington, spokesperson for Shell to Sea, said, "We shall stop at nothing to stamp down on the protest here in on Mayo. This attack on Pat and Martin and their boat is nothing short of disgusting and cold easily have been even more dangerous, as neither man can swim. Those opposing the project are now in fear of their lives." Shell is attempting to build a raw gas pipeline from a wellhead in the Atlantic to a terminal at Ballinaboy, Aries. They are currently trying to build the offshore section of the pipe, which runs through Broadhaven Bay, a special area of conservation. This is a designated protected area under European Union legislation, as it is a breeding ground for whales and dolphins and has a significant bird population, including wintering brent geese. Okay, all the addresses what you can use to put the pressure on the Dutch company Van Oort, they are on in the media. Use them. Yeah, how we see, like, yeah, they don't care about the murders or using the violence. It's the way of doing this dirty company, which is Shell, and they don't. Yeah, they made much more money that they paid for the Ogoni people by nine active people putting to death years ago. They made profit on it much more than this what they paid, and now they do it again. That you see how bad they are, and let's say what would not kill us, let's make us stronger. We going to refuse, we going to talk about it, we going to put the pressure on it. Please do it, it's very important. International solidarity against Shell, and here is especially important because Shell is it's a multi-corporation, but it's the roots have in Holland, and they employ the Dutch company now, which could pull out, and then they will maybe have difficulties to make the work done. That's the very important moment. Please do the pressure, do something, go to Rasport if you have time. It's probably the best, one of the best way to spend your holidays. I can imagine. It's in your head. Oyala, together with the action group Tierra El Libertad, is talking the initiative to... One second, we got some English song, we're gonna skip this one. It skipped itself in the background, one very hardcore band which is playing very soft, La Fera. Very nice lyrics, poetry, punk poetry. Discussion evening on solidarity with indigenous people in Peru. Oyala, together with the action group Tierra y Libertad, is taking the initiative to organize a discussion evening on the dreadful events that occurred in the Peruvian Amazon last week. The evening consists of two parts. In the first part of the evening, we will discuss the specifics of the situation in Peru and give an update on the current state of affairs. Two representatives of the Belgian NGOs Catapa, who were presented in the Peruvian Amazon during the attacks, will join us to share their eyewitness reports. We will also have live interviews with leaders of indigenous organizations through an internet connection. In the second part of the evening, we will discuss how we, individuals and organizations interested in and working on solidarity with Latin America, can help the indigenous movements of Peru in their struggle for their rights and justice. Which action have already been undertaken? What plans do the different organizations have? How we can collaborate? When Wednesday, 17 June, from 7:30 till 10, Latin American Center, address New Herengracht, 29, Amsterdam, language English with Dutch and Spanish translation possible, for free. You could check www.oyala.nl. There is also Spanish and Dutch translation on in the media. Yeah, nice poster showing what happened. biały jest białe. Tak jest tak, nie jest nie. Czarne jest czarne, a rozkaz jest rozkazem. Na rozkaz, rozkaz, rozkaz jest rozkazem. Rozkazem, rozkaz jest rozkazem. Rozkazem, rozkaz jest rozkazem. Rozkazem, rozkaz jest rozkazem. Następnych kawałków. Igor, jak... Igor, jak śpiewasz i... Patrzysz na mnie, jak na zwierzę. Czekasz, kiedy zacznę być, ty nie wierzysz. A ja wierzę, to nie sen, to koniec naszych dni. Umieram powoli, zamknij oczy, nic nie boli. Nie bój się stara, jeszcze tylko chwilę parę. Umieramy powoli, zamknij oczy, nic nie boli. Nie bój się stara, jeszcze tylko chwilę parę. You can't stop it, but you can't stop it. One box stays. Beans! Crickets! Walnuts! Cashews! Nabongs! Mushrooms! I'm too thirsty. A little rubber aside, roll up two more portions. Get your four inch stick. Then use one of these to carefully line the bottom of your chosen fibers. Suspect tasting when I come high. I see food for you and I. Suspect tasting when I come high. I see food for you and I. For the ingredients for the 5 gallon sunlight, then place it beside the fibers to soften the pastry base. Tighten the top layers of pastry base and fix the pastry cover to your natural bun. Suspect tasting when I come high. I see food for you and I. Then fire tasting when I come high. I see food for you and I. Now comes the important bit. Using the spare bits of pastry, decorate the top of the pie with a pastry anarchy sign, symbolizing our never-ending resistance to the homicidal system that perverts our lives. Me encanta, pero no me seduce. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Me seduce una cara y un cuerpo cuando veo que hay una mente que los mueve que vale la pena conocer. Okay, we got some Peruvian punk. La mente H. I didn't hurt it yet. Let's hope it would be okay. Nunca pude comprender. Okay. Porque si era niño no podía. Oh, just put it down a bit. Hoppala, hop. Nunca pude comprender. Porque si jugaba con las niñas, Marita tenía que. Okay, documentary Heart of the Factory. Hello, we are Virna Molina and Ernesto Ardido, documentary filmmakers from Argentina. We are pleased to inform you that the DVD of our new documentary Heart of the Factory is now on sale. The purchase can be made through the PayPal system with credit card from all over the world. You can find all information, blah blah blah. Okay. I will try to do it shortly. The film looks at the life of a group of workers, men and women, inhabitants of the Argentinian Patagonia. Those workers start a fight to stop the deaths and accidents that happen in the factory where they work. They live complex and dangerous conflicts, and they are taking more and more commitment, something many of them had never imagined could happen. Those strong episodes are affecting the perception of the reality of the world. No one now can see himself or herself like the human he or she used to be. Something broke, something has changed and cannot return to the original place. In a poor country, looted by its own governments and businessmen, the workers of Zanon Ceramic take the factory in their own hands when the owner closes it. They start to produce ceramics again, but without bosses. Now they feel free. They have found in their works a way to grow humanly. But at the same time, they have to assume a series of responsibilities and challenges. Usually, this provokes serious arguments among them or with themselves. During that process, the workers had to study and to overcome themselves in order to solve all the problems linked to the areas of production. Through the Democratic Assembly, they found a way to support their organization and learn how to take their own decision in the management. In a country devastated by an economic debacle, they created 200 new jobs. Now they are 470 people working in the factory, together with 5,000 Nequean inhabitants who support them. Workers have resisted 4 attempts of evictions. They do not consider themselves as the new owners of the ceramic factory. On the contrary, they consider the Nequean community as the only owner, and they give back in donation to the most needed sectors the surplus that the factory produces. This is a permanent challenge where every day they have to fight against a political and economical system that tries to boycott them. Their biggest obstacle forth does not come from the outside. It is about their own fear included by this society, as though many of them do not know it. If they win the battle in their consciences, they will open the door to build a completely different world. Yeah, that's a great example of taking our life in our hands by all people from the factory in Zanon in Argentina, which it shows example to all world. I think it's good to see this movie. It could be very interesting and inspiring. That's very important, inspiration in our movement. By the way, besides, I forgot to add that today Pippi is back, and she will read today about the Eco Village Fanhorn and the things what they do, and also about the nature of Scotland, etc., etc. That's yeah, the things what she brought back from her yeah, holidays, so yeah, course or whatever, busy holidays we can say. I very like this Latin sound. It's so melodic and so nice. I hear it first time, probably like most of you. Urgent petition, save Rhoda Beth and Ali, homosexual refugees. Everyone group IRQR and a network of human rights organizations are asking the UN High Commissioner for Refugees and the Turkish government for international protection and asylum for Rhoda Beth and Ali, two Iranian homosexuals. More on the indemedia.nl. Yeah, there is already program for the bike festival. The program of the bike fest in Amsterdam, July 4th and 5th is out. Friday, Eisbahn Path, 12 Amsterdam, that's behind the Vondelpark, nearby Oki, news quoted place. Friday, Eisbahn Path, 12 Amsterdam. Opportunity for those without a bike to fix one. Banner painting in the evening, soup and a band. Saturday at 2. Critical Mass, Museum Square, seat bike polo and slow biking on the way. At 7, Eisbahn Path, Voku, followed by bands. The Fat Fuzz, the Reclassering, Hysteria and one more band. Sunday, info market, workshops, cargo bike race, tall bike jousting. Please don't bring your dogs to Eisbahn Path. There is a place for sleeping, but bring a mattress and sleeping bag. To bring legs, bed and sleeping bag, bikes, basic repair kit, banners, no ID, no dogs. See you there. For more information and manifestation, so check the website bikesnotcars.wordpress.com, www.bikesnotcars.wordpress.com. That's it. Let's set up the mic again. Set up the music again. Hoppala hop. We'll be right back. This is paragraph 119 from Denmark. Yeah, I think the vocal will confuse too much. I will choose something else, but for now, enjoy that. Yeah, my favorite band, Złodzieje Rowerów. One of my favorite bands. Et programma van de fiets. Fits Axis Dagen in Amsterdam is bekend. Zaterdag 4 juli zal om 2 uur de Critical Mass Fiets demonstratie van start gaan. En zullen wij met zoveel mogelijk fietsers de straat opeisen. Met onderweg fiets, polo en langzaam fietswedstrijden. Ook is er voor de liefhebbers op zondag een Bike Wars Contest. Voor degenen die geen fiets hebben, is er vanaf vrijdag gelegenheid om een harde fiets op te knappen. Ook die hoge fiets, also the tall bikes would be possibility to build one, hopefully. Booking by Trashfest 2009. On Saturday, June 20, there is an anarchist book fair at Trashfest 2009 in Steenwijk, Holland. The book market is an initiative to offer the audience something more than music only. Trashfest has always been supportive towards political activities. In the past have been information stands of Action Campaign Kuhn and Anti-Fascist Action. Plus there are also always vegetarian and vegan food available. The book fair gives the political aspect of an extra dimension. There will be book distro from Fort Van Schaikow, Amsterdam and such. Some action campaigns, anti-fascist action, respect for dinner will have information stands. Okay, there are still tickets available for Trashfest. Steinbike from 3 till 8. Okay. Reclame Amsterdam. Actieplan Reclame Amsterdam om te beginnen met de Zuidas. Actieplan Reclame Amsterdam starting with the Zuidas. The Zuidas was a ridiculous plan to transform Amsterdam into a metropolis of office buildings and highways enveloped by some extremely expensive housing. This plan has now collapsed totally, partly because investors refuse to put in money due to the economic crisis. This is the perfect moment to reclaim the city and put forward alternatives for the city, the environment and the economic system, which would produce a livable planet for everyone. To make plans to reclaim the city from multinationals, cars and boring politicians, there is a meeting at the Blijverse on June 18 at 8 for a presentation of the Zuidas debacle and a brainstorm for action. Spread the message. You could check more information at www.slimblijven.nl. Blijverse is in the Derde Oosterparkstraat 64. It's gonna be 18 June at 8. Yeah, very interesting initiative to reclaim the city. Okay, about today, just after radio, it's a good place to be. Dinsdag 16 juni is er weer het Mandelijkse Groenfront Info Café in de Molly. Voor één door radicale ecoactivisten uit Amsterdam en de wijde omgeving dit keer staat de infoavond in het teken van het klimaatactiekamp in augustus en het Bike Not Cars Festival in het eerste weekend van juli. Het eerste Net Bel Klimaat actiekamp van begin augustus vindt plaats ergens op de grens met België en Nederland. Een kamp met directe acties en workshops waar de focus zal zijn klimaatstrijd in is totaal strijd. Vanavond aandacht voor dit kamp. Tevens aandacht voor het Bikes Not Cars Festival dat begin juli in de Pijp plaats gaat vinden. Een toename van parkeergarages in deze wijk tegen de wil van de meeste bewoners en nog steeds het centraal stellen van de auto. Deed ons inspireren om weer aandacht te geven aan alternatieven van vervoer, om de opmars van de auto als middelvervoerder nog steeds te stoppen. Het hoe en waarom wordt deze avond uitgelegd. Het Groenfront Info Café is ook de plek waar je terecht kan voor lokale Groenfront acties zoals wat te doen met de kolencentrale in Amsterdam, lopende Groenfront campaigns, Lappersfort, Schinveld, info over Groenfront zelf. Deur open om 8 uur, begin ongeveer 8:30, prijs gratis. Het Groenfront Info Café vindt zoals altijd plaats in de Molly van Oostzijdestraat 55 te Amsterdam. Utrecht heeft elke maand ook een Groenfront Café. You could check more information www.groenfront.nl, www.groenfront.nl. Ja, short translation, there would be today at 8, the Info Café Earth First, Groenfront, monthly event in Molly, Van Oostzijdestraat 55, at 8. And two main subjects are the coming climate action camp on the border of Belgium and Holland, yeah, what's about, how you could help, how to get things organized, what things needs to be done, etc., etc., and also the coming bike festival which will happen in 2 weeks, something like that, in Amsterdam. And also what you can do, what's about, everything you can find out. And always, at first, from front, Info Cafe is always place where you can find out about local Earth Fairs action, like for example with the Cullen Central in Amsterdam, and going on Earth Fairs Groenfront campaigns, like this one in Lappersfort, occupation of the forest, or Schinfeld campaign, or also about Earth Fairs in general. The doors are open at 8 and it starts at 8:30, always free. In Utrecht there is always, also another Earth Fairs Groenfront cafe. Yeah, the eviction didn't happen so far today. That's one good thing. Otherwise, we will have today the eviction issue. Oh. Nazi demonstracji. One second, I will check. No English. But anyway, it's good to know. Especially plan your holidays, and that's very important thing. Nazi demonstracji Bad Nenndorf, 1st August. Op 1 augustus willen neonazis in Bad Nenndorf, Duitsland, een zogenaamde Trauermars houden. Antifascisten willen dit verhinderen. Kijk voor meer info op Bad Nenndorf. .blogsport.da. De nationaalsocialisten of nationale socialisten, autonome nationalisten, nationalistische autonomen, nationaalsocialistische autonomen, autonome nationaalsocialisten, autonome nationalistische socialisten, of wat voor andere verwarrende termen zij zichzelf willen geven, willen graag een rondje lopen met vlaggen en symbolen rechtstreeks gestolen van antifascisten, om aan te geven dat zij verdriet hebben over hun gevallen kameraden. Deze gevallen kameraden zijn in dit geval oorlogsmisdadigers, SS'ers die in de Tweede Wereldoorlog allerlei smerige misdaden hebben uitgehaald op onschuldige burgers. SS'ers die na de oorlog in een Engels gevangenkamp gestopt zijn in Bad Nenndorf en daar gestorven zijn. Volgens de huidige nazi's in dit natuurlijk gebeurd onder verdachte omstandigheden en ging gepaard met zware onterechte mishandeling van hun grote voorbeelden. De arme SS'ers hadden deze behandeling natuurlijk niet verdiend. Ook eisen die nazi's een herziening van de geschiedschrijving aangaande de Tweede Wereldoorlog. Hitler en zijn kornauten hadden allemaal niet zo slecht bedoeld. Werkgelegenheid was nog nooit zo hoog. Bommen maken en Joden vergassen vergt wat man uren natuurlijk. En wij hebben toch wel mooi de autobahn aan Adolfje te denken. Vorig jaar werd de Trauermars opgelokt met een bezoek van onze eigen grote NVU-voorman, Constant Koesters. NVU-führer hield enkele toespraken waarvoor hij binnenkort voor het Duitse gerecht moet verschijnen. Om een of andere reden is Koesters een graag geziene gast in nazi-kringen in Duitsland. Blijkbaar komen zijn speeches in het Duits beter uit de verf van in het Nederlands. Meneer vertelde leuk dat Iran-Israël met kernbommen van de kaart moest vegen en dat mag je niet zeggen in Duitsland. Dus Herr Koesters mag voor het gerecht verschijnen. Het is niet duidelijk of Koesters dit jaar weer een toespraak gaat houden. Maar omdat de banden tussen Nederlandse en Duitse nazi's blijkbaar erg nauw zijn, vraagt de Duitse Antifa of wij onze troep even komen ophalen. Bad Nenndorf is een klein dorpje in de buurt van Hannover en deze regio heeft één overschot aan nazi's rondlopen die maar al te graag met geweld hun mening overbrengen op lokale antifa's en andere politieke tegenstanders. Door de enorme inzet van politie en criminalisering door de media werd vorig jaar het antifa-protest vrijwel onmogelijk gemaakt. Daar lijkt niet veel verandering in gekomen te zijn. Maar toch is het belangrijk om tegengas te geven aan dit racistisch tuig. Criminalisering en politie-repressie kan geen excuus zijn om nazi's dat maar te laten lopen en hun smerige propaganda te laten spuien. Dus antifa-groepen uit Duitsland, Nederland en Engeland roepen op om het nazi-tuig van de straten te halen. Geen excuus voor racisme, geen excuus voor nazi-oorlogsmisdaden, geen revisionisme van de Tweede Wereldoorlog en geen ruimte voor nazi's. Op dit moment zijn er geen plannen voor een openlijke busreis vanuit Nederland. Wel gaan mensen op eigen houtje. Wanneer je gaat, leidt dan op dat je niet alleen reist als je erg op zicht antifa bent. In het Antifa Café op 18 juni in de Accu in Utrecht zal er een kort praatje gehouden worden over deze demonstratie. Antifa Café begint om 9 uur. Oké. 1 augustus would be the Kont manifestation in Bad Nenndorf in Germany. Okay, that was it, I think, from agenda. If anybody would like to add something, please do it quickly. 020-412-969, that's the number to the radio, and soon we will prepare something with the subjects. I think you hear my voice enough for a while, that I will play now PP talking about Fainhorn Echo Village in Scotland and about her time there. Government is elected, the vast majority of them would want to go. Does your policy mean, if necessary, the forcible repatriation of these groups? It's highly unlikely to come to vote. I don't ask you that. If people refuse to go because they claim that they're Scottish, will you forcibly repatriate them? As under any law, when somebody is persistently and obstinately breaking the law and refusing to acknowledge the law, some sort of coercion would no doubt be necessary. So you will coerce them from their homes and from Scotland? People who break the law in the land will be repatriated by any means necessary, yes. Which means force? If they break the law. Yeah. And the law will be repatriation. Who the regard the CND as a treacherous organisation. I believe that any CND member who tries to, for instance, cut the fence or some British, I must emphasise that, military establishment, we believe that they should be shot. I find these views despicable. I suppose more dangerous than anything is the fact that the National Front peddles this filth to school children. They've told us that their main recruiting grounds are the schools. How our children should be subjected to such bigotry and devise of hatred is to me intolerable. FM. I'm going to talk about new frontiers for sustainability. This is the Findon Eco Village. So, what are eco villages? On a global level, there is an increasingly urgent need for positive models which demonstrate a viable, sustainable, human and planetary future. Eco villages address this need, looking at sustainability not only in environmental but also in social, economic and spiritual terms. Eco-village principles can be applied equally to urban and to rural settings, to both developing and overdeveloped countries, and provide solutions to human and social needs while at the same time protecting the environment and offering an enhanced quality of life for all. Eco-villages are communities with tightly knit social structures united by common ecological, social or spiritual values, working with the simple principle of not taking more away from the earth than one gives back. Eco-villages are consciously diminishing their ecological footprint. Eco-villages move towards sustainability by putting a high priority on local organic food production, ecological building, renewable energy systems, cooperative social economies, inclusive decision-making processes, cultural and spiritual diversity, integrated holistic healthcare, global networking, holistic and whole person education. So, the eco-village that I talk about is in one of the most beautiful countries I've ever visited, Scotland. It's in very close to Inverness, so it's on the very north part of Scotland. It's about 1 hour away from Inverness. It's in forest. It's called the Findon Eco Village. So, ecological building. We have erected 57 ecological buildings to date, and there are ongoing plans for continued construction of an ecologically respectful built environment. The eco-village at Findon has developed a unique construction system, environmentally sound and energy sufficient. Using natural and non-toxic materials, we have developed a breathing wall structure which allows the fabric of a building to beneficially interact with people to moderate humidity and air quality. We have also experimented with straw bale construction, the Earthship system using recycled car tyres, and remain open to further new and innovative ecological solutions for the built environment. And I saw some amazing properties actually that people had built, properties made from whiskey barrels. Renewable energy systems. Numerous homes and community buildings incorporate solar panels for hot water heating. A community company supplies panels to residential and commercial customers, both for new buildings and to retrofit existing buildings. Most new community buildings incorporate design features that invite passive solar radiation to reduce building heating needs, such as south-facing windows and conservatories and minimal wall openings on north walls. Sustainably harvested wood provides space for heating both for both new and older homes. A 75 kilowatt wind generator supplies about 15% of the community's electricity needs, increasing wind generation capacity to 850 kilowatts is planned for 2005. Green electricity generation is one of our successful community businesses. So we go on to energy efficiency. The guidelines for new buildings in the Eco Village encourage very high levels of insulation and double or triple glazed windows with low emissivity window coatings. Architects are encouraged to incorporate energy efficiency considerations into every building design. Energy efficient compact fluorescent light bulbs are installed in many residences, businesses and community buildings. The Eco Village is a test case for a research project on the feasibility of using load management technology, which is equipment that helps match the electricity output of the wind turbines with the electricity requirements of community homes and villages. Energy running costs for newer houses are many times less than the running costs for the original old caravans, and that is very true, because I had a tour, I had a guided tour of Findhorn, and the gentleman that gave the tour, he had a caravan, and it was an older caravan, and it would cost him £200 every month just to heat his caravan. His electricity bill was £200. And one of those homes, the newer homes, it would cost something like £200 for the whole year, he told me. It's definitely worth going and visiting this beautiful ecological eco-village. It's quite an experience. So now we go on to biological waste water treatment. I didn't get the chance to see the living machine because it was only open on Thursdays and I was too busy studying, so whoever goes to visit, yeah, just let us know how it is. But I will read about it. Biological waste water treatment. To improve the cycle of water use for the settlement, we have developed a phased plan for responsible water management. We built our own wastewater treatment facility, completed in 1995, called the Living Machine. A technology developed by Dr. John Todd, it uses natural non-chemical biological systems to clean our sewage and creates a mini ecosystem within a greenhouse environment, mimicking nature's own water cleaning system. Recycling. We have implemented an extensive recycling program, metal, glass, paper, batteries and a clothing bank, and have been instrumental in encouraging local authorities to expand the range of recycling services to the local area. Local organic food production. In 1994, a community-supported agriculture scheme called Earthshare, based on organic and biodynamic farming methods, was established to increase our use of local produce as well as to enhance the quality of our food. The scheme has expanded from 5 to 15 acres spread over 3 sites, and currently provides more than 70% of the community's fresh food requirements and supplies 200 individual households. While Earthshare provides for the fruit and vegetable needs of the community, organic milk, cheese and eggs are produced by Wester Laren Satan Farm, which covers a 95-acre area overlooking Findhorn Bay and the Moray Firth. The farm is providing solutions to reducing food miles while combining the best of traditional methods with the 21st century technology. Earthshare joins in efforts to raise public awareness of the dangers of GM foods. So, sustainable economics. Over the last 40 years, the Findon Foundation community has diversified into more than 40 different businesses and initiatives, providing a model of a vibrant living local economy. Community businesses include Findon Foundation, Phoenix Community Store, Ecopia Project, that's a development trust providing community-based ethical investments, Build One, building ecological houses, Living Technologies, that's the water treatment systems, Wind Park for electricity supply and wind turbine, Findhorn Bay Housing Company, providing infrastructure management, Dune Land Limited, working with conservation, regeneration and ecological human settlement, Ecovillage Institute, designing and delivering village-scale sustainability programs, Phoenix Bakery, the Organic Bakers, Findon Centre for the Arts, Findon Bay Caravan Park, offering holiday accommodation, Findon Pottery, Findon Flower Essences, also Press Publishers, Post House Printing, Graphic Design and Printing Company, Morris Steiner School, that provides Waldorf education for children from ages 3 to 16, Newbold House Retreat and Workshop Centre, Ecological Trust, that promotes exchange programs with Russia. ERAD Community, the associate community in the west of Scotland, and Trees for Life, award-winning Scottish ecological restoration project. I'll talk about that later. So, that's the Findon Foundation. You can, if you're interested, I would contact them. I'll give you the address. For more information, you can actually visit their website. It's findhorn.org, or you can contact Findhorn Foundation, The Park, Findhorn, Scotland, IV363TZ. And you can also write to them, inquiries@findhorn.org. That's if you'd like to contact the foundation. If you're interested in the education and different training programs or workshops, you can check out www.ecovillagefindhorn.org, or you can write to them, evt@findhorn.org. So I'll talk a little bit more about the Ecovillage education and trainings. Ecovillage education at the Findhorn Foundation is designed to facilitate a transition to a sustainable future. It is an education where a thorough and objective assessment of the state of the planet is followed by regional, community and location-based solutions, and where theory leads onto practical application. The well-established annual Ecovillage training and the Ecovillage design education programs provide ample opportunity for developing and broadening skills. They are designed to make optimum use of the information available from the Ecovillage and to provide a practical forum for learning and developing action plans. The programs promote the use of tools and techniques for creating sustainable community in the fields of ecological building, social economics, organic food production, conflict resolution, environmental art, renewable energy systems, holistic health, global communication, fundraising, eco-restoration and conservation. Over the years, we have offered Ecovillage education programs in Brazil, Costa Rica, Portugal, Norway and Israel, and we continue to design and deliver sustainability programs to communities, organizations and municipalities worldwide. Our campus is used as a teaching resource by a number of university and school groups, as well as by professional organizations. The Findon Foundation also offers programs and international conferences that complement, correspond with and support the standards set by the United Nations Decade of Education for Sustainable Development 2005 to 2014. So now, we will, because, yeah, we talked about conferences. There's actually a conference that will be taking place in Findhorn in Scotland, Eco Village Training. I can't find it. No. I think I gave that leaflet away. No. Ah. Well, I will talk about the Eco Village training. This happens at Findhorn every year. So there is an increasingly urgent global need for viable, sustainable human settlements. Eco villages provide environmental, social, economic, and spiritual sustainability and an enhanced quality of all life. Okay, so the Eco Village training provides a practical forum for learning and for developing action plans. It draws on the experience and expertise developed within the Findhorn Eco Village over the past 44 years, as well as on many other local international initiatives. Findhorn Eco Village has the lowest ecological footprint for any community in the industrialised world, just half the UK national average. So the Eco Village training teaches concepts, tools and techniques for creating sustainable human settlements. It lasts for a month and may be attended as a whole or for one or more of its theme-based weeks. So topics that are covered include permaculture design, local organic food production, renewable energy systems, cooperative social economies, group building and global networking, deep ecology, earth restoration and environmental art, ecological building and engineering. So, yeah, they invite you to join the Eco Village movement. Thousands of individuals and hundreds of Eco Village initiatives and existing Eco Villages have joined the global Eco Village network since its creation in 1995, becoming what has been called the Habitat Revolution. So, I gave you the address before, but I'll give it to you again. So, if you're interested in the Eco Village training, you can book at findhorn.org/Eco Village. Right, let's. Yeah, there are some incredible things that one can do in Scotland. This is a meaningful gift. If anybody would like to, you know, buy a gift, it's a meaningful gift for you and the environment. It's possible to dedicate a grove of trees to the one you love, or, you know, family member birthday gift. So grove dedications for you and the forest. So many people often want to mark significant events in their lives with something special and lasting. A dedicated grove of trees is just that. Each grove is a mix of Scots pine and native broadleaf trees planted in fenced enclosures as part of the Caledonian forest we are helping to restore in the Highlands. The trees are protected and will never be cut down, so each grove will grow to maturity as part of a wild natural forest. So that would be a wonderful gift. A grove can be a great way of involving many people when marking an occasion and is a special gift. You could use it to celebrate a birth or a birthday, to commemorate an anniversary, as an alternative to a wedding list, as a lasting memorial, as a business gift, or just any reason at all. So this is an organisation that is also part, you know, a Findhorn Foundation, a Findhorn Eco Village. It's called Trees for Life, and it's the award-winning Scottish Ecological Restoration Project. So Trees for Life, I'll read it here. Trees for Life is an award-winning conservation charity dedicated to restoring the ancient wild Caledonian forest in the Scottish Highlands. Since 1989, we have been working on whole ecosystem restoration, advocating a balanced and self-sustaining forest. Every year, teams of committed volunteers plant tens of thousands of young native trees and carry out other vital restoration work. We work in cooperation with landowners such as the RSPB, so that's the Royal Society for the Protection of Birds, if you don't know, Forestry Commission Scotland, the National Trust for Scotland, and private landowners. So far we have planted over 500,000 native trees. So if you want to help them, dedicate a grove to someone that you love. So you can also contact these. This is www.treesforlife.org.uk. And you know, as part of that work, if you want to volunteer there, you get to see the beauty of Scotland. So you could actually, the locations are Glenafric, West Afric, Glen Canish and Coogee, Glen Morriston, Dundrigan, Corrimony, Achnahinnick, Achnashellach, Isle of Skye. Didn't get the chance to visit the Isle of Skye, but next time I will. Plodder Tree Nursery Weeks. So, yeah, the work week provide an opportunity for people from all around the world of all ages and backgrounds to help restore Scotland's natural environment. So not only will you be helping the planet, you'll have contact with nature, you'll be sharing with others. It's going to be, yeah, you're going to be, it's an education process. Yeah, you're going to be in the beautiful wild forest. You're going to be planting trees or felling non-native trees, removing fences, tree nursery work, wetland restoration, collecting seeds and berries, stock fencing and tree guards, surveying and monitoring, and tree fertilising. So, sounds absolutely wonderful. I'll just read you some comments here that people have actually written that went on a work week. I don't think I could have hoped for more. I will definitely recommend this to my friends. A very positive and uplifting experience. I have had a very inspiring week doing wonderful work with lovely people. So, that's the work week. So you can get on the internet and type in treesforlife.org.uk. That's restoring the Caledonian forest. You'll see the wonderful scenery of Scotland. Okay, so now I just want to read the up and coming events at the Findhorn Foundation. So for those of you that are interested in visiting, there was a conference in October. I'll have to get back to you on that because I can't find the flyer. So, no. Right, so next week I'm going to read you a little bit about the history of Findhorn. That was written by Peter Tompkins and Christopher Bird. They wrote a book called The Secret Life of Plants, and in the back of this book is a chapter about Findhorn. So that will be next week. So have a great afternoon. You're listening to Radio Patapu. It's 88.3 FM. The show is called Awakening. Goodbye for now. Okay, we go on with the other subjects. Was more or less about the last quarters and situation in South Latin America. Yeah, let's see. First of all, there was a demonstration in Den Haag with the solidarity with the fighting in Peru, and I will read the relation from this demonstration from the in the media Peru English translation. Solidarity from Holland. This morning, the Land of and Freedom group organized a march in Den Haag in solidarity with the dozens of victims of police repressions a la Peruvian Amazon. The march, attended by about 50 people, began at the Institute of Social Science and headed to the Peruvian embassy in Den Haag. An funeral march detected by the Dutch police from the start, finally arriving at the headquarters of the embassy. In memory of the victims behaved various coffins. The procession was accompanied by the percussion group Rhythm of Resistance and the legendary sound of Trutruca instrument Mapuche of Southern Chile. At about 500 meters from the embassy, the police stopped the passage of the demonstration. After waiting half an hour, we left. The players finished the act, but not before fine. Since such a funeral march would constitute a threat to national security. Moments of confusion and waiting for lack of permits, which ultimately ended in a symbolic funeral filled with crosses, roses and photographs of the victims. Okay, yeah, there is some more, I don't know. Later, when we reached the headquarters of the Peruvian embassy, some of the attendants, read the claims that social movements require Peruvians, including the Peruvian government. Called for the immediate cessation of state violence against the indigenous people of Amazonia and the end of the criminalization of protest. It also called for justice the perpetrators of the slaughter. At the same time, recalled the ratification of international treaties of Peru referred to the self-determination of peoples, such as Convention 169, ALO, and the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People. Finally, it requested the rejection of the FTA with the United States signed by the government of Peru, which subordinates the interest of indigenous people to the interest of large corporations. The event ended with a minute of silence in remembrance and tribute. On the right of indigenous people against the multinationals, international solidarity with the demands of the communities in the Peruvian Amazon. You can sign petition by writing oyala.oyala.nl. You could see report in Dutch and photos on indymedia.nl, and also there is a movie made by Noticias. You could probably see it in Freie Kaiser. Freie Kaiser every Tuesday from 8 till 9, or you could see on in the media.nl or anywhere on ScrewTube, also on Peruvian in the media you could see too. Okay, that was it about there would be tomorrow info evening in the Oyala at 8 I believe. On Nieuwe Herengracht something and there you could reach find out more about what happened from the eyewitnesses Okay, not so much on in English. We go on. There is. You could sign the petition on the AFAS. Peru, save the Amazon. Dear friends, the Peruvian government has pushed through legislation that could allow extractive and large-scale farming companies to rapidly destroy their Amazon rainforest. Indigenous people have peacefully protested for 2 months demanding their lawful say in decrees that will contribute to the devastation of the Amazon's ecology and peoples and be disastrous for the global climate. But last weekend, President Garcia responded, sending in special forces to suppress protests in violent clashes and labeling the protesters as terrorists. He's the biggest terrorist, by the way. Yeah. There were more people killed on the side of the indigenous people or people who were trying to protect them. Those indigenous groups are on the front line of the struggle to protect our earth. Let's stand with them and call on President Alan Garcia, who is widely known to be sensitive to this international reputation, to immediately stop the violence and open up dialogue. Click below to sign the urgent global petition and a prominent and well-respected Latin American politician will deliver it to the government on our behalf. More than 70% of the Peruvian Amazon is now up for grabs. Giant oil and gas companies like the Anglo-French Perenco and the North American ConocoPhillips and Talisman Energy have already pledged multi-billionaire investments in the region. Those extractive industries have a very poor record of bringing benefits to local people and preserving the environment in developing countries, which is why indigenous groups are asking for internationally recognized rights to the consultation on the new laws. For decades, the world and indigenous people have watched as extractive industries devastated the rainforest that is home for some and a virtual treasure to us all. Some climate scientists call the Amazon the lungs of the planet, breathing in the carbon emissions that cause global warming and producing oxygen. The protests in Peru are the biggest yet and the most desperate. We can't afford to let them fail. Sign the petition and encourage your friends and family to join us so we can help bring justice to the indigenous people of Peru and prevent further acts of violence from all parties. Yeah, that's one thing at least what we can do. You could also find the petition on our media in the media.blogspot.com or you could also check the pages Oyala yeah, on in the media you will find links where you have the info about tomorrow info evening. Okay. Hoppala hop, the music again. Yeah, something is broken with this. Okay, I will prepare the music and now some Scum of Titan. I got my eyes wide open and I won't be fooled. I protest against you if I don't agree. So you pull a few strings and the police start dancing. The law is corrupt and it won't help me. I have a recurring dream. I'm in trouble. Your feet, don't let me catch you standing still. I'm sending out a shot at you. The night here inside your brain to make you think and look again. Certain things you know go on but can't quite put your finger on. Gross injustice everywhere. I know a man who doesn't care. Evil, fearful, fascist born and no one on earth will ever care. Okay, in the background the Peruvian punk. Okay, we'll go on with the things. Okay, about I wanted to read today about Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Brazil's Landless Workers Movement, MST. About Brazil's Landless Workers Movement, or in Portuguese, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, is the largest social movement in Latin America, with an estimated 1.5 million landless members organized in 23 of 27 states. The MST carries... The MST carries out long overdue land reform in a country mired by unjust land destruction. In Brazil, 1.6% of the landowners control roughly half of the land on which crops could be grown. Just 3% of the population owns two-thirds of the all arable lands. Since 1985, the MST has peacefully occupied unused land, where they have established cooperative farms, constructed houses, schools for children and adults, and clinics, promoted indigenous cultures and a healthy and sustainable environment and gender equality. Hop. Okay. The MST has won land titles for more than 350,000 families in 2,000 settlements as a result of MST actions, and 180,000 families currently await government recognition. Land occupations are rooted in the Brazilian Constitution, which says land that remains unproductive should be used for a larger social function. The MST success lies in its ability to organize and educate. Members have not only managed to secure land, therefore food security for their families, but also continue to develop a sustainable socio-economic model that offers a concrete alternative to today's globalization that puts profits before people and humanity. What is the MST? Brazil Landless Workers Movement, is the largest social movement in Latin America, with an estimated 1.5 million landless members organized in 27 states. The MST carries out long overdue land reform in a country mired by unjust land distribution. In Brazil, less than 3% of the population owns two-thirds of the land on which crops could be grown. We'll be right back. yeah, campaigns, what MSD is busy with is MSD and agroecology, bio nature, organic seeds, via Campesina and ALCA and FTAA. Let's read more or less about it. MSD and agroecology, bio nature, organic seeds. The bio nature network for agroecological seeds, or in Portuguese, Rede Bionature, we skipped the Portuguese today. It's one of the strategic tools that the MSD organized for the development of the action of its seeds campaign and the promotion of agroecology. Bionature is the MSD own organic seed producer. Organic farmers who, after two harvests that have been cultivated with natural products without use of chemicals, can be classified as organic. Those farmers, many members of Brazil Landless Movement, will be able to sell them to the movement's own organic seed producer. Bionature, the Bionatural network, offers an alternative to the use of the genetically modified seeds and chemical farming. The embryo of Bionature germinated in 1997 with initiatives to organically produce horticultural seeds in the southern half of the state of Rio Grande do Sul, more specifically in the regions of Hulha, Negra, and the others. Cooperative sought to construct alternatives to the process of industrial integration of agriculture based on technological models of agrochemical development promoted by the seed companies in the region. Coincidentally, this region is home to the 10 largest national and international companies in the country, which spent about 75 million to produce and control a market of predominantly horticultural hybrids to the detriment of the production and availability of natural seed varieties. The seed producing campaign is located on the region because of its superior topsoil and a climate ideal for the production of high quality species of seed, which require cold temperatures followed by higher temperatures and lower humidity in the spring and summer to reproduce in the period. One second. Okay. In the period 1997-2002, the Cooperal was in charge of the process of organizing Bionature in 2003 with the advent of the seeds campaign. The support and coordination of Bionature passed to the national collective sector and production under the auspices of the MSD, which reorganized it into Rede Bionature, etc., etc. All organic, 90 varieties of plants. Okay, that's sort of it. Via Campesina, this we know already. It's the group what we are friends with. We made one program dedicated for them. What is Via Campesina? Via Campesina is an international movement that coordinates organizations of peasants, small and medium-sized farmers, farm workers, rural women, and indigenous communities of Asia, Africa, America, and Europe. It is an autonomous pluralist movement without political or economical ties of any type. It is made up of national and regional organizations whose autonomy is carefully respected. It is organized in 8 regions, Western Europe, Eastern Europe, etc. How was Via Campesina born? We read about it. Okay. For each of those axes, objectives and priorities are defined. Joint work and strengthening of its affiliated organizations, work to pressure the centers of power and decision making of governmental and multilateral organizations to reorient economic and agricultural policies that affects small and medium-sized producers, strengthening of women's participation in the social, economic, political and cultural aspects. Formulation of proposals about important topics such as agrarian reform, food sovereignty, production, trade, research, genetic resources, biodiversity, environment and gender, etc., etc. Okay. Okay, MST, get involved. Find out how you can be part of the movement. FMST's mission statement. The friends of the MST is the network of individuals and organizations that support the Brazilian landless workers movement. In the struggle for social and economic justice while securing respect for human rights, the FMST works to build solidarity and educate the public in the US and English-speaking world in order to raise the international profile of the MST. The FMST has a direct relationship to the MST and is a fiscally sponsored project of global exchange. The objectives of the FMST are to: 1. Organize support for MST economic, social and political development project. 2. Make background information, news and ways to get involved accessible via the internet, print, materials and events. 3. Build a network capable of responding to the highest priority political and human rights alerts while giving strength to the global struggle for justice. And 4. Offering support with communication and coordination between the MST and US-based groups interested in the MST, etc., etc. Okay. Yeah, you could make donation, email newsletter, news and urgent actions, local chapters, organize a house party, film screening, purchase MST films and books, host an MST leader, work, study and travel in Brazil, contact us, volunteer to translate. That's the work what you could help to the Brazil landless workers movement. Okay, that was more or less about that. Yeah, that's more or less about that. We have more things to talk about and so on. Let's read some solidarity statement with MST made by activists in South America. To the poor of the world, to all people of good will who work for progressive change. We, the landless and homeless people and associated activists of South Africa, decry the secret campaign by the so-called Workers' Party government of the southern Brazilian state of Rio Grande do Sul to criminalize, outlaw and otherwise illegitimately harass our landless comrades of the MST. under PT governance, Rio Grande do Sul has made substantial sums of money of hosting four World Social Forums, and yet that same government is now cynically using its militarized police forces to wage a clandestine war against Brazil's most important poor-driven social movement. Even the worn-out old statist left has tiptoed quietly away from its early support of the government of Lula. De Silva, as his supposedly liberating regime, has extended its tentacles into all areas of Brazilian life, from fruitling the growth of free trade unions to extending university exclusions, now to moving against the poorest of the poor. Tearing and fettering the MST as terrorists is a despicable tactic more worthy of the George W. Bush and his henchmen, as Da Silva is now revealed to be. We demand the unilateral cessation of hostilities, plots and illegal action by the PT, and if not, call on the peoples of the world to resist with all their might their actions to pick their embassies and boycott their products. Okay, that would be more or less about the squatters of the land, MST, etc. We are running out of the time, like usual. Probably active Polony would start later and will finish as well later. About the university activists of universities. The Universitaire Activisten is a collective of students from Amsterdam that aims to connect the Amsterdam student population with international social movements. On the one hand, the collective promotes actions through its website, mailings and agenda published in various media and spread around many faculties. 1 second. The music have to go on. Okay, 1 second, 1 second. Okay, it's supposed to be there. Don't know why it isn't. Okay, we go on. Besides it, organized debates and information meetings on different topics, among others about Iraq, the G8, and more recently, real world economics. On the other hand, the Universitaire Activisten try to play an active role within the Dutch part of the movement. Its members have been part of the organizations of the Dutch Social Forum, anti-racist demonstrations and the Dutch mobilization. For the G8 protests in Germany in 2007 and the stop NATO actions in France in 2009. At a more local level, the collective is also connected to the Amsterdam squatting movement and the Student Squatting Information Center located in Amsterdam West. Since the Universitaire Activisten, I'm a Dutch student, we communicate in Dutch both in the different publications and on the website. You can contact us in English, however, at universitairactivisten@gmail.com. Ok, at the time that a National Front government is elected, the vast majority of them would want to go. Does your policy mean, if necessary, of these groups? It's highly unlikely to come. Okay, as the time for the active Polonia is starting, and we don't have any information about the Polonia. The news is being rivaged and the animals are dying. A tribe of people, more races, creeds and colours, will put their faith in deeds, not words, to make the land green again. They shall be known as the warriors of the rainbow, protectors of the environment. Okay, as it's time for the active Polonia, and we don't have so much about the struggles of the students' prepared material. We will talk about it later next week. Sorry for that. Yeah, we will make it as one of the main subjects next week. We just run out of the time at the moment. Okay, that was it. Now Active Polonia will start soon. Polonia aktywna zaraz się zacznie, a na razie muzyka, bym się mógł przygotować. Cristianos, hablando su misma lengua, amando su país, todos muertos. Ja nie wierzę sam, nie wierzę dłonią me, zwierzęcy, kieruję mózgiem me. Okej. Witam w Polonii Aktywnej. Dzisiejszy Awakening głównie o składujących ziemię, głównie w Ameryce Południowej, Brazylia, Paragwaj, Peru, Chiapas i tym podobne. Kolejnym głównym tematem będzie walka o dostępną i wolną edukację dla wszystkich, czyli o procesie bolońskim, studenckich protestach i tym podobnym. W Polonii Aktywnej, poza tematami wymienionymi wyżej, jak zwykle ważne i pozytywne wiadomości, a na zakończenie kontynuacja książki Anarchia w obrazkach o historii ruchu. Jeśli chcesz przedstawić nam to, co robisz, organizację, swój skład, co ci leży na sercu i tym podobne, skontaktuj się, przyślij nam materiał, najlepiej audio lub jeszcze lepiej umów się na Skype'a lub zadzwoń do studia. Do usłyszenia. Radio PTPU jest zarówno internetowe, jak i w eterze. Normalne fale mają zasięg lokalny, a przez internet można nas słuchać na całym świecie. Jesteśmy radiem pirackim. Słuchają je głównie skłotersi, studenci, lecz także ludzie starsi, po których raczej bym się nie spodziewał. Ogólnie staramy się, by było jak najbardziej zróżnicowane. Z jedynych ograniczeń, jakie mogę zauważyć, to to, że nie puszczamy żadnej komercyjnej papki. Staramy się tworzyć alternatywę, a nie powielać stacje nastawione na zysk. Dlatego nie ma u nas żadnych reklam. Głównie przeważa muzyka eksperymentalna i elektroniczna, dużo jest reggae, dub, techno i punk. Poza tym audycje takiej, jakie miałyby małe szanse zaistnieć w komercyjnym radiu. Ja z Pipi gramy program Awakening przez 3 godziny w tygodniu, w skład którego wchodzi też Polonia Aktywna, czasami nawet do godziny. Gadamy non-stop przez ponad 3 godziny o ważnych dla nas sprawach, skłoterskich, politycznych, wolnościowych, ekologicznych, duchowych, prawach zwierząt, prawach ludzi i tym podobne. Czasem zapraszamy gości z różnych społecznych organizacji, by udzielili nam wywiadu o tym, co robią. W tle przeważnie leci jakiś anarcho-punk z inteligentnymi przekazami w innym języku niż rozmawiamy, by słowa się nie mieszały. Posłuchaj sam. www.freeteam.nl pochyła kreska patapoe lub jeśli mieszkasz w Amsterdamie 88.3 FM. Zapraszamy też każdego, kto ma coś do powiedzenia do naszego programu. Zarówno do angielsko-holenderskiej części, jak i polskiej. Skype rozwiązuje problem dużych odległości i rachunków za telefon. Wystarczy się umówić. Okejo. Poprzez zakaz polowania na wieloryby 22 czerwca odbędzie się spotkanie przedstawicieli ponad 80 krajów w celu podjęcia decyzji determinującej los wielorybów na całym świecie. Po ponad 25 latach od chwili wprowadzenia globalnego moratorium zakazu na komercyjne połowy wielorybów te inteligentne ssaki znowu znalazły się w niebezpieczeństwie. Jesteś gotowy wysłać list w ich obronie? Podczas dorocznej konferencji Międzynarodowej Komisji Wielorybniczej, która odbędzie się w Portugalii. Państwa członkowskie będą rozpatrywać propozycję zezwalającą na polowania na wieloryby na obszarach wód przybrzeżnych, co w istocie oznacza zniesienie globalnego zakazu i zwiastuje wielorybom niechybną katastrofę. Zakaz polowań na wieloryby nie tylko chroni gatunek przed wyginięciem, chroni również indywidualne osobniki przed nieopisanym cierpieniem. Zniesienie zakazu stosowania tego niepotrzebnego i nieludzkiego procederu oznaczałoby ogromny krok wstecz w walce o ochronę praw zwierząt. Jednakże wiele krajów wydaje się niebezpiecznie zainteresowanych akceptacją tej propozycji. Wierzą, że może ona ułatwić wywieranie nacisku oraz umożliwić kontrolę odłowów wielorybów praktykowanych przez Japonię pod pretekstem badań naukowych. Niestety, w tym przypadku targowanie się udziałem w polowaniach na wieloryby w wodach przybrzeżnych nie zagwarantuje redukcji liczby wielorybów zabitych przez Japonię, Norwegię czy Islandię, czyli wszystkie państwa przeciwne obowiązującemu moratorium. Jest bardziej prawdopodobne, że przyjęcie propozycji dałoby upust rozwinięciu procederu na skalę światową. Możemy jednak temat zapobiec, jeśli wystarczająco ilość ludzi przystąpi do natychmiastowej akcji. WSPA, The World Society for the Protection of Animals, zwraca się do ludzi na całym świecie o wysyłanie listów do przedstawicieli rządów z prośbą o głosowanie przeciwko okrucieństwu wobec wielorybów. Prosimy o włączenie się do akcji mającej na celu utrzymanie globalnego moratorium na komercyjne połowy wielorybów oraz uchronienie wielorybów przed okrutną, powolną śmiercią spowodowaną eksplodującym harpunem. Przyłącz się do akcji pod linkiem eactivist.com na indymediach, na polskich indymediach, także na cia.bzz.net możecie znaleźć linki. Nie ma sensu ich przeliterowywać, bo i tak zrobimy błąd, tak więc łatwiej je po prostu użyć na tych stronach. Także wkrótce na naszym holenderskim wolnościowym, ekologicznym, wegetariańskim blogu. Początek strajków edukacyjnych w Niemczech. Jak piszą organizatorzy akcji, kilkanaście gmachów uniwersyteckich zostało zajętych w całej Republice Federalnej. Na pewno trwają okupacje w Berlinie i Hildeburgu, a w Bochum niektóre budynki uczelni zostały zablokowane. W wielu miejscach rozbito miasteczka namiotowe na kampusach, aby dyskutować o edukacji. Dziś również ma odbyć się manifestacja w Düsseldorfie. Na środę zapowiadane są manifestacje w ponad 100 miastach, a czwartek ma być dniem nieposłuszeństwa obywatelskiego. Wszystko to dopiero przygotowane przed 10. rocznicą uchwalenia deklaracji bolońskiej, która wypada w dniu 19 czerwca. Okej. Lepsze sposoby głosowania. Ja nie poszedłem na wybory 7 czerwca, dlatego że żadna partia nie przekonała mnie, aby na nią zagłosować. Nawet nie próbowała przekonać. Czy jestem osobą, która ma wszystko gdzieś i nie interesuje się sprawami społecznymi? No dobrze. Wśród wyborców, którzy nie głosują, istnieje spora ilość towarzystwa, która rzeczywiście ma wszystko w przysłowiowej dupie. Ja teraz stoję pod pręgierzem medialnym razem z nimi, ale mam pewne alibi. Ja w tym roku już głosowałem i to nie raz. Nie głosowałem może na człowieka, ale na konkretną sprawę. I mało mnie obchodziło, czy mój głos jest głosem straconym, czy lepiej głosować na tych przeciwko tamtym. To bez znaczenia, kiedy głosuje się w konkretnej sprawie, a nie na pośrednika pozostawionemu sobie. Oto spis moich tegorocznych głosowań. Petycja w sprawie interwencji zbrojnej państwa Izrael w Gazie. Petycja w sprawie uwolnienia cyberdysydenta skazanego przez reżim w Chinach na 10 lat. Sprzeciw wobec polityce patentowej w Europie. Petycja w sprawie zbrodni państwa Izrael. Petycja do premiera Tuska w sprawie obrony klimatu. Petycja w sprawie Telekom Package wprowadzającej cenzurę na internet. Petycja do nowo wybranej pani premier Islandii, aby spełniła swoje obietnice wyborcze i chroniła wieloryby. Moje głosy dotyczyły spraw polskich, europejskich i światowych. Akcje petycyjne w kilku sprawach przyniosły skutek. Polityka patentowa, Telekom Package. Co ciekawe, są to sprawy, którymi zajmować się mogą nasi europosłowie. Niestety, byli zajęci sobą i nie wypowiadali się na żadne z tematów europejskich. Może im zabroniono. Tak więc nie wiedziałem, na kogo oddać głos, kto jak w jakich sprawach będzie tak, a tak głosował. Sorry za tą przerwę. No nic, będę głosował starym sposobem, bez niczyjej pomocy. Tekst całości ukazał się oryginalnie na blogu http://psycholab.wordpress.com www.psycholab.wordpress.com. A oto komentarz, uzupełnienie pod tytułem Jak inaczej dobrze głosować z naszych amsterdamskich skuterskich stron positive.blogspot.com. Całkowicie zgadzam się z autorem, że bardziej poprzez głosowanie na oszustów lepiej jest głosować za lub przeciw konkretnym sprawom. Chciałem jedynie dodać parę bardzo skutecznych rodzajów głosowania, które warto uskuteczniać mniej lub bardziej codziennie albo jak najczęściej. Przykładów może być wiele. Zacznę od tych dotyczących własnej osoby, bo to my mamy być zmianą, którą chcemy zobaczyć na świecie. Cytat Gandhi. Proponuję jak zwykle wegetarianizm, dzięki czemu można pomóc w rozwiązaniu wielu światowych, krajowych, osobistych problemów, a mianowicie zmiana klimatu na lepsze równa się lub i poprawa jakości życia równa się lub i nakarmienie ludzi w trzecim świecie równa się lub i zaoszczędzenie cierpienia zwierzętom, co znaczy lub i polepszenie zdrowia własnego, co znaczy lub i lepsze samopoczucie z powodu czystszego sumienia i tak dalej, i tak dalej. Dalej proponuję zmniejszenie konsumpcji, co się wiąże z powyższym, co znaczy lub i mniej wyzysku ludzi w krajach trzeciego świata, co znaczy lub i mniej fabryk, mniej zanieczyszczeń, więcej czasu dla siebie i naszych bliskich. Pojawia się tu problem zmniejszania zapotrzebowania na pracę, przez co wielu ludzi straciłoby możliwość wiązania końca z końcem. Rozwiązanie tych problemów można znaleźć w daniu ludziom prac ekologicznych, a mianowicie sadzenia drzewek, kreowania parków, naprawianie szkód wyrządzonych przez niewłaściwe użycie cywilizacji. Ponadto problem pracy można by rozwiązać poprzez zmniejszenie godzin, dzięki czemu pracę, którą wykonywałoby na przykład 7 osób, zdzieliłoby powiedzmy 10. A dobrym przykładem kreowania pracy w ekologiczny sposób jest stworzenie amsterdamskiego lasu na południu Amsterdamu, gdzie 75 lat temu w czasie recesji wielu ludzi zaczęło budować, sadzić las, dzięki czemu bardzo dużo ludzi znalazło pracę i dzięki temu dużo ludzi dostało teren rekreacyjny dostępny dla każdego, nawet tych z małą kieszenią. Następnie proponuję świadome kupowanie, to znaczy lub i bojkotowanie wielu wielkich multikorporacji, to znaczy lub i nie wspieranie ich swoimi pieniędzmi, to znaczy lub i troska o lokalny przemysł, handel, a co za tym idzie, o własnych sąsiadów zamiast wyzysku biednych w krajach trzeciego świata. Sposobów na głosowanie w naszym życiu na konkretne sprawy można mnożyć w nieskończoność. Na przykład akcja bezpośrednia, demonstracja, granie w kapeli, robienie filmów, audycji w radiu, redagowanie gazetki czy stron www, pisanie książki, rozklejanie plakatów, uwalnianie zwierząt, ogrodnicza partyzantka, pomoc staruszce, sąsiadce, skłotowanie domu, tworzenie grup afinitywnych, sąsiedzkich centrów kulturalnych i socjalnych, bunt i masa innych rzeczy. Uwolnij swoją wyobraźnię i też coś dopisz. I masa innych rzeczy, które w swojej intencji mają zmienienie świata na lepsze i wzięcie losu w swoje własne ręce. Powodzenia! Jest nowy filmik na temat rozbratu, dostępny do obejrzenia, na temat demonstracji Solidarności dla rozbratu, gdzie ponad... Półtora tysiąca ludzi wzięło udział. Drugi artykuł, bardzo ciekawy, może będę go przedstawiał pytanie go pytaniu po pytaniu w każdym programie. Może zacznijmy od czterech pytań i będziemy lecieć w każdym programie, niech będzie to cykl. Bardzo ciekawy, bardzo śmieszny czasami. Poradnik dyskutanta, czyli o mięsożernych argumentach słów kilka. Wegetarianizm jest w Polsce obecny już od lat. Można by więc pomyśleć, że społeczeństwo zdążyło się na swój sposób oswoić. Powstają wegetariańskie restauracje, na półkach sklepów z dnia na dzień rośnie oferta zdrowej, bezmięsnej żywności. Mimo to, większość z nas ciągle zmuszona jest słuchać tych samych docinków. Pół biedy, gdy chodzi o samą dietę. Niemniej, wiedza z zakresu dietetyki większości rozmówców sytuuje ich w co najmniej wczesnym średniowieczu. Ciągłe pytania o zawartość naszego menu, które ponoć bez mięsa istnieć nie może, jest w stanie doprowadzić do furii nawet najbardziej wytrwałych. To jednak dopiero początek. Gdy dochodzi do poważnej dyskusji, a temat schodzi na zwierzęta i ich prawa, powody, dla których większość z nas otwiera się nóż w kieszeni, wzrastają w tempie lawinowym. Kto nie słyszał o cierpiących katuszy marchewkach? Wszak to jeden z ulubionych argumentów obrońców kotleta schabowego. Wyżyny intelektu, na jakie potrafią się oni wspiąć, są doprawdy porażające. Widać to najlepiej na przykładzie internetowych forów czy komentarzy. Środowisko to już dawno zostało zdominowane przez wszelkiej maści frustratów, starających się za wszelką cenę dobyć swoich, choćby najbardziej absurdalnych racji, nie licząc się z nikim i niczym, a już na pewno z faktami. Dyskusja z tego typu indywiduami jest z góry skazana na niepowodzenie. Nie dość, że nasi rozmówcy stanowią stuprocentowy umysłowy beton, to w dodatku z nieskrywaną namiętnością powtarzają ciągle te same argumenty, mające w ich założeniu świadczyć o naszej głupocie, hipokryzji oraz niezrozumieniu biologii. Ciągłe odpowiadanie na tego typu zaczepki to prawdziwa mordęga, dlatego też zdecydowałem się zebrać kilka najbardziej obiegowych pseudoargumentów, które pojawiają się w dosłownie każdej dyskusji na temat wegetarianizmu i praw zwierząt i opracować krótkie odpowiedzi. Tak więc, drogi mięsożerny przyjacielu, zanim po raz kolejny zdecydujesz się na krucjatę w obronie kotleta mielonego, zapoznaj się z tym tekstem. Potem zapraszam do dyskusji. Okej. Skupimy się na jednym dzisiaj. Pierwsze, mięso jest niezbędne. Bez białka zwierzęcego będziecie kalekami. Termin białka zwierzęcego robi prawdziwą furorę. Szkoda tylko, że mało kto zadaje sobie pytanie, czym jest to owe białko. Czym różni się od roślinnego? Jest bardziej wartościowe? Pod jakim względem? Ma więcej białka? Jak białko może mieć więcej białka? Te pytania nie są szczególnie popularne. Wystarczy autorytatywnie stwierdzić, że białko zwierzęce jest bardziej wartościowe od roślinnego. Koniec. Szkoda jednak, że nasi rozmówcy w większości nie mają pojęcia, czym jest samo białko. Krótkie przypomnienie z zakresu gimnazjum. Białko jest podstawową strukturą większości żywych organizmów. Składa się z tak zwanych aminokwasów. Większość z nich nasz sprytny organizm potrafi syntezować sam, ale 8 z nich należy dostarczać mu z pokarmem. Pech chciał, że wszystkie one znajdują się w pokarmach roślinnych. Oczywiście, każdy pokarm charakteryzuje się innym składem aminokwasów, ale wystarczy odrobina wyobraźni, by połączyć na przykład makaron radzowy z soczewicą i już możemy cieszyć się pełnowartościowym posiłkiem. Nasz organizm nie odróżnia parówki od szpinaku. Zależy mu wyłącznie na składnikach odżywczych. Skąd je dostarczamy, jest mu zupełnie obojętne. Gdyby było inaczej, wegetarianizm w ogóle nie byłby możliwy, a co z przykrością muszę stwierdzić, jest praktykowany przez miliony ludzi, w tym dzieci, młodzież, dorosłych, sportowców czy kulturystów. Nie jesz mięsa, co ty właściwie jesz? To jest następne pytanie. Zapraszam do programu jutro. W 2001 roku spotkanie G8 odbyło się w Genui. Były zawieszone od praw cywilnych dni przemocy, które nadal ciążą w naszej świadomości razem z pamięcią i smutkiem po śmierci Carlo Giuliani. Były również dni, w których to najwspanialsi tego świata odkryli credo liberalnej globalizacji, jakby była to nowa uniwersalna religia. Dzisiaj, jako najpotężniejsi, planują spotkać się w Lecce, na światowym ekonomicznym szczycie G8. Porównując do obietnic z Genui, zauważamy, że rzeczywistość jest zupełnie inna. Są miliony bezrobotnych, firmy u szczytu bankructwa oraz coraz uboższa klasa średnia. Profity globalizacji powiększyły szczelinę pomiędzy północą a południową częścią planety. Pozwoliła na niewiarygodną manipulację na środowisku i publicznych dobrach, jak woda, narzucając politykę prywatyzacji. Profity globalizacji nie usunęły problemu głodu i pragnienia w świecie. Przeciwnie, każdego dnia tragedia ta zajmuje nową przestrzeń planety. Nierówność oddziaływuje na społeczną organizację. Nierówność wzrostu wszędzie. Bogactwo jest skoncentrowane w rękach garści ludzi. Kiedy miliony i miliony zastanawiają się, czy jutro dostaną swoją wypłatę. Co oni mogą powiedzieć światu? Ministrowie ekonomii i bankierzy w wielu przypadkach są właśnie tymi, którzy przyczynili się do globalnego kryzysu. Ani G8, ani G20 nie może objąć władzy nad światem. Pamiętając deklaracje, apele i wydarzenia, które zaistniały w Seattle, ponownie nawołujemy. Światowa polityka ekonomiczna musi się zmienić. Nasza obawa oraz krytyka globalizacji okazała się całkowicie właściwa i usprawiedliwiona. Podczas szczytu w Lecce będziemy na placach i ulicach, by dyskutować na temat globalnego kryzysu, krytyką oraz nowatorskimi projektami. Będziemy starali się znaleźć nowe ekonomiczne i społeczne modele w alternatywie dla katastrofalnej polityki gospodarczej najpotężniejszych krajów świata. Dzisiaj inny świat jest nie tylko możliwy, ale konieczny. Dzisiaj jest konieczny, by słuchać powodów tych, którzy skupiają się na tworzeniu i ekspansji sieci komunikacyjnych, prosząc o radykalną zmianę globalnej polityki gospodarczej. Wzywajmy cywilne społeczeństwo, ruchy stowarzyszenia, związki handlu i tych, którzy zgadzają się z tym manifestem, żeby stworzyć drogę działania, której kulminacja nastąpi podczas konferencji o globalnym kryzysie oraz alternatywnej ekonomii. Network No G8 Economy, Lecce, Italii. Więcej info na www.nog8lecce.org www.nog8lecce.org. Nowy film na Alter Kino, film Tierra de Mujeres, czyli Ziemia Kobiet, to opowieść o rdzennych mieszkankach Chiapas i ich walce o godne życie. Bycie autochtonem w stanie Chiapas w Meksyku oznacza biedę i dyskryminację ze względu na ubiór, język, muzykę, tradycję i kulturę. Sytuacja ta jest jeszcze cięższa, jeśli jesteś rdzenną mieszkanką tego terytorium, ponieważ kobiety pozbawiane są praw nawet w obrębie swoich własnych społeczności. My, rdzenne mieszkanki Chiapas, nie mamy dostępu do zdrowej, do dobrej żywności, mieszkań, opieki zdrowotnej, edukacji. Nie ma dla nas programów pomocowych, nie działa opieka społeczna, popadamy w ubóstwo i nędzę. Słowa skierowane przez komendantkę Esther do Meksykańskiego Kongresu Narodowego 28 marca 2001 roku. Wybuch powstania zorganizowany przez Zapatystowską Armię Wyzwolenia Narodowego, EZLN, 1 stycznia 1994 roku był punktem zwrotnym przynajmniej dla kobiet zapatystowskich. Kobiety z Chiapas zaczęły się organizować w kooperatywy. Powstały na przykład religijne grupy kobiece, projekty teatralne. Mieszkanki Chiapas po raz pierwszy od dawna czuły się upodmiotowione, zaczęły panować nad swoim własnym życiem. Krok po kroku kobiety wiejskie razem z nauczycielkami, lekarkami, rozwódkami, rzemieślniczkami walczą o lepszą przyszłość dla wszystkich. Każda na miarę swoich własnych możliwości. Ziemia kobiet to opowieść o kobietach, o ich życiu, problemach, strachu, jakim towarzyszy na co dzień i nadziejach na lepszą przyszłość. Gdański manifest rowerowy. W ciągu ostatnich 15 lat w Gdańsku powstało 75 km dróg rowerowych. Ruch rowerowy wzrósł w tym czasie kilkunastokrotnie. 15 lat temu rowerem poruszał się ułamek procenta mieszkańców. Obecnie na trasach wyposażonych w nowoczesne drogi rowerowe rowerzyści stanowią nawet 5-7% podróżnych. Dotychczas na rowerowe inwestycje miasto wydało około 60 milionów złotych. To mniej niż koszt wybudowania kilometra miejskiej trasy szybkiego ruchu. Warto zauważyć, że tylko około 2/3 tej sumy to cena nawierzchni na rowerzystów. Resztę pochłonęła budowa nowych chodników, zieleń, poprawa bezpieczeństwa ruchu, nierzadko budowa miejsc parkingowych. Z inwestycji tych korzystają nie tylko rowerzyści, ale i piesi, niepełnosprawni, rolkarze, parkujący, zmotoryzowani. Prowadząc naszą kampanię, zdawaliśmy sobie sprawę z ograniczeń budżetu. Dodatkowe środki na drogi rowerowe postanowiliśmy znaleźć poza kasą miasta. Dzięki wspólnej pracy organizacji rowerowych i władz do Gdańska udało się ściągnąć 4 miliony złotych z funduszy ONZ. Był to pierwszy wspólny wielki sukces władz miasta i gdańskiej kampanii rowerowej. Drugim sukcesem, naszym zdaniem ważniejszym, był dialog urzędu i organizacji rowerowych. Dzięki niemu udało się zmienić jakość powstających inwestycji. Od malowania dróg rowerowych białymi liniami na krzywych chodnikach stopniowo przeszliśmy do standardów, których nie powstydziłby się miasta zachodniej Europy. Znienawidzoną kostkę brukową wyparł równy asfalt. Niestety, pomimo wielu starań i nacisku z naszej strony oraz przychylności części urzędników, nadal powstają również buble. Dzięki części inwestycji, pomimo wielokrotnych deklaracji, nie konsultuje się publicznie. Standardy nie wszędzie są dotrzymywane, a społeczna kontrola sposobów wydatkowania publicznych pieniędzy bywa blokowana i utrudniana. W takiej sytuacji 3 lata temu Gdańsk podjął decyzję o ubieganiu się wspólnie z Sopotem i Gdynią o środki Unii Europejskiej na budowę trójmiejskiego systemu dróg i strzeżonych parkingów rowerowych przy stacjach SKM. Bez wahania zgodziliśmy się wspierać powstawanie projektu naszą wiedzą i umiejętnościami. Po 2 latach prac, dziesiątkach narad i opinii i analiz, w początku 2009 roku miasto dysponowało gotowym projektem oraz bardzo zaawansowaną dokumentacją budowlaną w większości nowych dróg rowerowych. Niestety, dobra rowerowa pasa skończyła się kilka miesięcy temu. Z urzędu odeszły osoby odpowiedzialne za projekt, wiceprezydent, bla, bla, bla, bla, bla. Byliśmy jednak spokojni o losy projektu. Władze miasta wielokrotnie deklarowały, że wszystkie programy dofinansowane ze środków unijnych nie są zagrożone cięciami. Tak się jednak nie stało. Kilka tygodni temu ze zdumieniem dowiedzieliśmy się, że projekt został okrojony o ponad połowę. Zamiast planowanych 96 km do 2013 roku ma powstać zaledwie 48 km nowych dróg rowerowych. Znikły także 2/3 planowanych parkingów. W ten sposób skreślono połowę 2-letniej pracy, przygotowanych dokumentacji oraz kilkanaście milionów złotych dotacji unijnej. Decyzję podjęto po cichu, bez jakichkolwiek konsultacji, wbrew publicznym deklaracjom i uchwale Rady Miasta, określającej zakres projektu jako dotychczasowi partnerzy miasta. Czujemy się rozczarowani powstałą sytuacją. Niewesołego obrazu dopełniają 2 inne fakty. W Gdańsku od blisko pół roku brak jest jakiejkolwiek urzędnika odpowiedzialnego za sprawy rowerowe. Nasze interwencje trafiają w próżnię. Tymczasem projektowane są nowe, kluczowe trasy miejskie, takie jak Nowa Słowackiego, bla, bla, bla. Brak nadzoru nad projektami sprawił, że w żadnej z nich nie uwzględniono potrzeb rowerzystów, a jeśli pojawiają się tam drogi rowerowe, to zaprojektowano je z wieloma błędami. Wszystko to jest bardzo dużym krokiem wstecz w stosunku do dotychczasowej polityki. Manifest ten ma na celu zadanie publicznego pytania o uczciwość deklaracji władz Gdańska, o to, czy nasze miasto ma rzeczywiście stać się przyjazne rowerzystom. Jeśli odpowiedź jest pozytywna, uważamy za niezbędne zroweryzowanie śródmieścia Gdańska i jego południowych dzielnic. Projekt unijny został ukrojony, bla, bla, bla. Realizację pełnej integracji komunikacji rowerowej z przystankami SKM, strzeżone parkingi, udogodnienie dojazdów do stacji, taryfa 0 za przewóz roweru przez cały rok. Powołanie oficera rowerowego z szerokimi kompetencjami nadzoru nad instytucjami drogowymi oraz własnym budżetem na realizację małych usprawnień, remontów stojaków rowerowych i tym podobnych. Przegląd wszystkich projektowanych obecnie dróg rowerowych zarówno w ramach projektu unijnego, jak i nowych tras miejskich słowackiego pod kątem spełnienia obowiązujących standardów infrastruktury rowerowej. Brak rozwiązań wymienionych problemów będzie dla nas czytelnym sygnałem, że głośno deklarowana polityka sprzyjania ruchowi rowerowemu okazała się niestety pustą deklaracją. Mamy jednak nadzieję, że do tego nie dojdzie, a Gdańsk zasłużenie będzie się mógł szczycić tytułem polskiego lidera ruchu rowerowego, a z czasem być porównywany do rowerowego Amsterdamu czy Kopenhagi. Życzę im tego. Okej. Teraz słyszę. Powoli się na mnie ze wszystkich stron. A teraz znowu to widzę. A teraz znowu to słyszę. Powoli się na mnie ze wszystkich stron. Wszystko mogli, jeszcze nie zapomniałem. Wycierania ryjów narodowym sztandarem. Pamiętam dokładnie słodką mowę, która nic nie znaczyła. To nie tak dawno propaganda wszystko tłumaczyła. W tle Under the Gun, popularny zespół w Polsce. Przejdźmy do jednego z tematów dzisiejszego programu. Walka studentów o edukację. Pełna lista żądań naszych kolegów, koleżanek z Niemiec. system oświaty podlega na całym świecie przemianom. Ideą humanistycznego wykształcenia, które umożliwia krytyczną refleksję i jest skierowane na cele społeczne, zostaje ponownie odrzucony. Zamiast tego oświata zostaje dopasowana do potrzeb rynku i staje się coraz bardziej towarem rynkowym. Globalne traktaty GATS, a w Europie proces boloński, są rdzeniem tych reform. Jednak na całym świecie budzi się sprzeciw. W ramach tego sprzeciwu od 15 do 19 czerwca odbędzie się w całych Niemczech strajk edukacyjny. Nasze zadania, nasze żądania. Uspołecznienie szkół wyższych, zwiększenie ilości miejsc na studia, zniesienie opłat na studia, prawne zagwarantowanie bezpłatnej oświaty, gwarancja finansowej niezależności dla studentów bez kredytu, likwidacja wszelkiej dyskryminacji, również instytucjonalnej, wobec studentów obcokrajowców, odstąpienie od dotychczasowego dwustopniowego podziału studiów, rezygnacja z uznania stopnia licencjatu jako regułę, skończyć ze sztywnym uregulowaniem czasu studiów i niekończącymi się sprawdzianami. Umożliwić indywidualny tok studiów. Umożliwić autentyczną mobilność studentów między szkołami wyższymi. Demokratyzacja systemu oświaty. Likwidacja ekonomicznych uzależnień w oświacie. Współdecydowanie wszystkich uczestników o systemie kształcenia, m.in. przez 25% parytet studentów we wszystkich gremiach szkół wyższych. Poprawa warunków uczenia się i nauczania. Wprowadzenie w życie wolnych, alternatywnych koncepcji kształcenia. Likwidacja krytycznych warunków pracy w oświacie. Zwiększenie ilości nauczycieli zgodnie z zasadami pedagogiki. Dlatego należy w następnych 3 latach stworzyć 8 tysięcy miejsc profesorskich, 4 tysiące dla średniego personelu oraz 10 tysięcy miejsc podstawowych nowych miejsc pracy. Wspieranie wszystkich studentów zamiast ograniczania się do elitarnego szkolenia niewielkiej grupy. Łączenie badań naukowych z dyktatą. Te zadania, te żądania są przez wielu ludzi popierane, ponieważ zbliżają nas do realizacji dostępu do edukacji jako prawo człowieka. Dla prawdziwej demokracji nasze żądania otwartego dostępu do kształcenia finansowanego ze środków publicznych i w pełni równoprawnego dla wszystkich systemów oświaty są niezbędne. Tymczasem poprzez urynkowienie systemu kształcenia zmierza się to w innym kierunku. Szkoły wyższe są w coraz większym stopniu uzależnione od gospodarki, ich funkcjonowanie w społeczeństwie się zmieniło. To nie jest żaden przypadek. Kształcenie zostało podporządkowane prawu rynku. Konkurencja produkuje nierówność społeczną. Aby urzeczywistnić nasze żądania, niezbędna jest zmiana w społeczeństwie. O sytuacji w Polsce. Czytam z odzyskajedukacje.wordpress.com. odzyskajedukacje.wordpress.com. Nowhere to run, baby, nowhere to go. Running by myself. Okej. Kolejny pomysł Barbary Kudryckiej. Spełnia się najczarniejszy z możliwych scenariuszy rozwoju dla szkolnictwa wyższego. Tym najczarniejszym scenariuszem jest oczywiście Barbara Kudrycka, ale mówiąc szerzej, to jest to scenariusz, który obecny rząd ustami wielu ministrów forsuje w wielu dziedzinach. Jest to systematycznie wprowadzanie opłat, jakbyśmy powoli do nich się przyzwyczajali. Tak byśmy się powoli do nich przyzwyczajali. Podłość całej sytuacji potęguje to, że Kudrycka wyczuła nastroje części kadry uniwersyteckiej i utrzymuje, że wprowadza opłaty po to, żeby biednym było lepiej. Co więcej, mówi wręcz, że wprowadzenie opłat za drugi kierunek studiów rozszerzy dostęp do bezpłatnej edukacji. Ale opłaty mają zostać wprowadzone nie tylko za jednoczesne studiowanie dwóch kierunków, ale też za studiowanie drugiego kierunku po przerwaniu poprzedniego. Ponieważ szkolnictwo wyższe jest sfragmentyzowane, oznacza to po prostu, że student chemii będzie musiał płacić za dokształcanie się z Lacana. Nikt przecież nie zorganizuje na chemii seminarium o francuskich psychoanalitykach. Raz wybrawszy bezsensownie wydzielony kierunek, nie będzie można za darmo rozwijać się ogólnie. To jest wyjątkowo brutalne utowarownienie wiedzy i jeśli Kudrycka liczy, że się nie zorientujemy, to jest w dużym błędzie. Czy Barbara Kudrycka wie, jakie są w Polsce nakłady na naukę? Zachowuje się, jakby nie wiedziała. Zachowuje się tak, jakbyśmy mieli najwyższe nakłady na naukę na świecie, a pieniędzy wciąż by brakowało. Tymczasem, proszę Państwa, Turcja i Uzbekistan to nasze sąsiedztwo z rankingów finansowania nauki i szkolnictwa wyższego. Nic dziwnego, że bezpłatne studia są przywilejem elity. W Polsce rząd obniża podatki bogatym, utrzymuje wysokie nakłady na zbrojenia, prywatyzuje po cichu służbę zdrowia, przymierza się do prywatyzacji szkolnictwa na poziomie niższym oraz każe płacić studentom za wiedzę. Pytanie tylko, w którym momencie ludziom zacznie przeszkadzać ta społeczna polityka? Dziesiątego czerwca o godzinie 16 odbędzie się protest pod ambasadą Peru w Warszawie, ul. Starościńska 1, przeciwko dokonującemu się najazdowi na ziemię peruwiańskich Indian. W piątek, 5 czerwca, nawet ponad 30 Indian, według innych źródeł 27, mogło zginąć, a kilkadziesiąt innych zostało rannych w wyniku starć między rdzennymi mieszkańcami a policją na północy Peru. Prezydent Peru, Alan Garcia, powziął plan gospodarczego przeobrażenia Amazonii, otwierając go dla sektora wydobywczego oraz eksploatacyjnego. Tereny przeznaczone pod poszukiwanie lub eksploatację ropy naftowej i gazu obejmują obecnie 2/3 terytorium peruwiańskiej oraz ekwadorskiej Amazonii. Spośród 64 stref naftowych, wszystkie za wyjątkiem 8 zostały zatwierdzone po 2003 roku. Tereny mające zostać poddane eksploatacji należą do jednych z najbogatszych w gatunki ssaków, ptaków i zwierząt ziemnowodnych obszarów Amazonii. Ziemie te należą również do rozlicznych plemion, które żyją tam w większości lub mniejszej, które żyją tam w większej lub mniejszej korelacji ze światem zewnętrznym, w tym także izolowanych, którzy nie utrzymują stałego kontaktu ze światem zewnętrznym od 50, 100, 150 lub więcej lat. Manifestacje sprzeciwu wobec rządowych planów odbywają się w peruwiańskiej Amazonii od 9 kwietnia. Indianie blokują rzeki, drogi, rurociągi i lotniska. Na rzece Napo łódź należąca do angielsko-francuskiego przedsiębiorstwa Perenco przedzierała się przez blokadę z pomocą wojskowej kanonierki. Zaogniająca się sytuacja skłoniła Alana Garcię do wprowadzenia w czterech amazońskich prowincjach stanu wyjątkowego oraz zawieszenia obowiązywania tam praw konstytucyjnych. W miejsce demonstracji sprowadzone zostały oddziały policyjne i wojskowe. Do krwawych starć 5 czerwca doszło, gdy policja starała się przełamać blokadę drogową zorganizowaną przez 5 tysięcy Indian nieopodal miejscowości Nagua w prowincji Amazonas. Demonstranci pochodzili z m.in. plemion takich jak Ahuanar, Ashanika, Arabella, Kichwa, Shavi, Vampi, Matsigenka czy Huambisa. Oprócz około 30 Indian zginęło również 7 policjantów, a według demonstrantów do niewoli dostało się kolejnych 38 funkcjonariuszy policji. Ów demonstranci zagrozili również, że jeżeli rząd nie cofnie nakazu rozpędzenia demonstracji, wysadzą w powietrze przepompownię należącą do państwowego koncernu naftowego Petroperu. To właśnie Petroperu posiada koncesje wydobywcze, które udziela zagranicznym przedsiębiorstwom, to jest wspomniane Perenco, hiszpański IPF, Repsol, brazylijski Petrobras, a także ConocoPhillips czy US Barnett Resources. W związku z niniejszymi wydarzeniami zawiązał się oddolny zamysł przeprowadzenia protestu pod ambasadą Peru w Polsce. Demonstracja przeciwko dokonującemu się najazdowi odbędzie się 20 czerwca, sobotą, w godzinach od 16 do 18 na ulicy Starościńskiej 1, gdzie mieści się wspomniana ambasada. Osoby, które zainicjowały owo spotkanie, zachęcają do przyłączenia się do protestu. Wszystkim, którym nieobojętne są kwestie powyżej przedstawione. Którym nieobojętny jest los drugiego człowieka. To by było mniej więcej na tyle. Zaraz przeczytam. Jeśli nie zapomniałem, to przeczytam książkę Anarchia w obrazkach. Obawiam się, że jednak zapomniałem, więc i tak już program nasz powinien się mniej więcej kończyć. Przepraszam, przeczytam ją w następnym tygodniu. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. I to by było na tyle. Dziękuję za wysłuchanie. Polonia Aktywna zawsze we wtorek od pół do siódmej do pół do ósmej. W trakcie programu Awakening, który trwa od czwartej do pół do siódmej. W każdy wtorek zapraszam do usłyszenia, w następny wtorek. To by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Urodziłeś się